أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë prej ti falë dhe udhëzime kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira i pejgamberin dhe vullën e pejgamberis Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona të ditës së shtunë mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Kemi ngel në vargun e emrave të cilësive të Zotit të Bareke u Teala me emrat të cilët janë përmendur në Kur'an. Pastaj do të vazhdojmë me lejnë Allahu të Bareke u Teala me emrat të cilët janë përmendur në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot e kemi emrin e 83 në radh, na ka ngel pra edhe një pjesë deri ta plotësojmë 99, pastaj vazhdojmë me emra të tjerë. Ky emër të ndëruar vëzër gjithashtu është i ngjashëm me disa prej emrave të tjerë që sot e kemi marrë në këtë varg, të emrave të Zotit të Bareke u Teala. Gjithashtu është i ngjashëm me emrin e kaluar El Afu, gjithashtu edhe të parakaluarin, emrin Allahu të Bareke u Teala El Tawwab, e kështu me radhë, porse kanë dallimet e veta siç do t'i theksojmë me lejen Allahu të Bareke u Teala. Ky emër vëllazër ka në 10 ajete në Kur'an. Dhe është një prej emrave të Zotit të Bareke u Teala me të cilën njerëzit gëzojnë të mira, gëzojnë freski, gëzojnë shumë prej gjërave të cilat sikur mos të ishte ke emër do të kishte tjetër trajtim, robi do të kishte tjetër trajtim krijesa në raport me Zotin e vet të Bareke u Teala. Është emri i radhës Ar-Rauf. Emri Allahu të Bareke u Teala Ar-Rauf. Ky emër vëzër për shkak ngjashmërisë me emrin Allahut Ar-Rahim, do të duhet ndalem me një pikë të veçantë ku janë dallimet mes Ar-Rahim edhe Ar-Rauf. Para se të kalojmë atje, një herë ta shpjegojmë se çfarë i vjen në gjuhën arabe. Dhe këtu kur jemi vëllezër të ngjashmëritë e shumta, shpesh janë parashtruar pyetjet pse ka ngjashmëri mes emrave të Zotit të Bareke u Teala. Themi se në mes emrave të Zotit Xhelaluhu nuk ka ngjashmëri, por është paafësia e gjuhëve të tjera që ta krijojnë perceptimin dhe fotografinë shëndosh tek jo arabi për emra dhe domethënien e emrave të Allahut te bareke u teala. Pra kjo është ajo që se ne duhet ta kuptojmë. Shpesh ar njerëz thonë pse ka ngjashmëri mes këtij emri dhe këtij emrit, realisht ato në vetvete s'kan ngjashmëri apo kanë dallimet e qarta për atë çka e kupton gjuhën e Kur'anit, porse për shkak se gjuhët tjera janë të mangëta dhe sa rrinë me i kryuë dalimet, duhet pastaj djetarët me pru shqarimet që njerëzit i dalojnë. Andaj përshimu Arabit në bazë, andaj shok të pengamberit sallallahu aleyhi sallem, asë njarë nuk i është nga tru përshimu emri Rahim me Rauf, emri Ghafur me Afu, se me gjithë ato janë afër njëra tjetërës, por kanë vendin e vetë, dhe ajo ku punon njëra nuk e zë vendin tjetëra, apo kur të bëhen bashkë luajnë rol dhe veçan. Andaj për shembull me e gjejmë emri Ar-Rauf tek arabët, ka një theks të veçant në raport me emrin e përgjithshëm të Allahut Rahim. Pra Allahu e ka emrin Rahman, Ar-Rahim edhe Ar-Rauf. Këto trija kur përkthehen dogon sikur ngjajshme, i mëshirshëm, i butë, i mëshirshëm, pra ju dogon njerëzve se është një, por nuk është një. Do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, por ajo që duhet ta kemi parashikuar vëllezërisht. Shpesh kur bëhen pyetje, pse janë ngjajshëm? Pse dogon ngjajshëm? Pse duhet me bodallime? Themi se jo, po kjo është për shkak të paaftësisë së gjuhëve jashtë gjuhës arabe që ti bëjnë dallimet. Madje kjo vëllezër ndodhet në shumë prej meseleve. Kjo nuk ndodhet në këtë mesele. Shumë prej meseleve të fesë, shumë prej njerëzve nuk kanë mundësi me e kuptuar. Thotë për shembull, kum lexoni hadith kështu, ndërsa dietarët e kanë shpjeguar me këtë kuptim, i cili kuptim kur lexon ti dietarët sigurisht duket mi shku kundër hadithit. Por nuk është kundër hadithit, sepse ai dietari don me theksue atë çka ka kuptuar nga gjuha arabëve. Atë çka ka kuptuar nga gjuha e arabëve. Andaj njeriu muslimani duhet të orvatet me krejt takatin e vet që ti ndërton bot kuptimet e veta të fesë në atë çka ka kuptuar arabi. Kur themi arabi e kemi për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shokët e vet, me shokët e shokëve të tyre dhe gjenerata e tretë. Dhe në rivajet, gjenerata e katërt. Jo arab sot. Jo arab sot, po gjenerata e parë, e cila ka zbrit Kur'ani me gjuhën e tyre. Çka do të thonë vezër Rauf? Emri i Zotit te bareke ve teala rrjedh nga folja Rafe. Rrjedh nga folja Rafe. Thonë arabët, Rafe e shedd rrahme. Kur rahmeti është shumë i madh, arabët i thonë Rafe. Tani këshire, kur rahmeti është shumë i madh, i thonë Rafe. Apo? Thonë, Rauftu bir regjuli, Rufu bihi rafeten wa rafeten. E përdonin këtë folje, kur e ke mëshiruar dhe e ke trajtuar në gjitha kandët me buci. Kjo është Rafe. Thot Ibnul Arabi, njërë përgjëtarëve të muslimanëve, thot Rafetu, Rahmetu. Rafe është Rahmeti. Dhe këtu mund të përmendim, për ata të se dëshirojnë ta kënë si informacion, në gjuhën arabe vlezër, formati i shkronjave, nëse është i ngjashëm, e ngjashme është edhe manaja. Moje me në këta. Kush lexon Kur'an shumë, mund të apërcjel këta. Nëse një fjalë është e formuluar, pra në morfologi, rrjedh nga disa shkronjat, në ngjashme me një tjetër, atëherë, do e mos, nëse kanë shkronjat përbashkë këta, edhe manaja du të mi pasë në ngjashme. Edhe manaja du të mi pasë në ngjashme. Andaj shikojë për shembull, Rafe, Rahme. Rafe, Rahme. Tinglon nga të njëra tjetër. Por shkak se edhe kuptimin e kanë nga të njëra tjetërës. Thot Zexhaji, njërë bidjetarve të gjuhës të muslimanëve. Thot, Rafe wa Rahme wahidu. Rafe edhe Rahme është një kuptim. Por se kanë bërë ndarje djetarët edhe arabët me disa ndarje. Cila është ndarja? Kanë thonë, kur dikush tjetë shumë i mëshirëshëm, i thëjë Rauf. Apo kur dikush nuk shifët prej ti kur hidhrim, i thëjë Rauf. Andaj për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, Zoti Jon Gjellë Gjellalu, kër e ka cilësuar në Kur'an, se ka cilësuar bil mu'minin e Rauf. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me besimtar është Rauf. Kur nuk është pa prej ati diska e cila është e zemrat, hidhnim e kështu më radhë. Nëse ka qenë nga tabiati Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, butësia e madhe. A dhe kjo është vëzër ajo që ka arë në gjuhën e arabëve, pra cilët rreth mëshirës, mirë po më specifike, po më sakt është përdorimi i gjërë i mëshirës i dhënë Rafe. Kjo është sa i përket në gjuhën e arabëve. Sa i përket ajete, dhe vëzër, kanë arë shumë ajete, thash në 10 ajete, ka arë emri Allahu te bareke ve teala Ar-Rauf, i përmendim disa prej tyre. E kemi marrë këtë ajet në surën Al-Baqara, ajeti 143, thëtë Allahu te bareke ve teala, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, inna Allahe bin nasi la raufur rahim. Allahu nuk ja humb juve imanin. Ku kemi marrë këtë ajet? Tek ajeti i ndryshimit të qiblës. Kër i ka ndryshu Allahu gjellora qiblën, disa musliman kanë vdek para se mund ndryshu qibla. Pra kanë vdek duke u falë nga Palestina. Atëherë disa prej muslimanve që kanë bet, kanë thonë e qëfar është puna me namazin e vlezërve tanë, dhe sëtë kanë vdek para se mund ndryshu qibla, Allahu gjellora ka zbit ajet. Wa ma kanë Allahu li yudhi'a imanakum, Allahu si ja u hup juve imani. Pra ata që kanë vdek duke u falë nga Bejtul Maqdis, ato e kanë namazin tamam. Pasta e ka përmen, sepse Allahun me njerëzit është Rauf. Që edhe mërë Rauf? Shumë i but, shumë i mëshirëshëm. Rahim edhe i mëshirëshëm. A da i shikovë vjen Raufun Rahim. Në surën Ali Imran, ajeti 30, thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa ju hadhiru kumullahu nefse, wallahu Raufun bil ibad, Allahu juve ju alarmon nga vetja e ti. Shënojë këtë ajetë, Surja e 3, Ali Imran, ajeti 30 është pra ajeti shumë interesant, se Allahu alarmon edhe përfundon ajetin me emrin e But. Nuk është për çuditërave, të sa do ta shpjegojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra ajeti 30 i surës Ali Imran, Allahu xhelle xhelal ka përmend alarmin, kërcënimin dhe ka përfunduar ajetin me emrin e But. Dërsa arabët thonë, në konteksti i vështirë zguzon me përfundu me kontekst të butë. Konteksti i butë zguzon me përfundu me kontekst të vështirë. Por shembull, kur Allahu xhelaj përmend xhenem lit, a thot Allahu rahim? Jo. Allahu shedidul iqab. Kur e përmend xhenem lit, ajo është i ashpër ndënim. Kur përmend xhenetin, e përmend rahmetin. Në këtë ajet, çka thot Allahu xhelaj? Zoti Allahu ju alarmon juve nga vetja e Zotit, nga shenja e Zotit. Wallahu raufun bil ibad. Allahu i but me robrit. Sigur një skaj i ajetit është i ashpër, skaj tjetër e zbut, do ta shohim se cila është harmonia pse ka ardhur në këtë formë. Në surën Nahl, ajeti 7, të Allahu te bareke ve teala, inna rabbakum la raufur rahim. Dhe këtu është një porosi te ku jemi te surja An-Nahl. Allahu gjelathat në jetin 7 surën Nahl, surja 16, vërtej Zoti juaj është rauf, shumë i but dhe rahim. Surja Nahl, vezër, surja Nahl quhet surja e bledve. Surja e bledve, disa prej sahabeve e kanë quajt suratu Niam, që shka orë nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, surja e begative. Nuk ka sure që ka përmen në mësë shumë të i begati, apo surës që i ka përfshi gati kret begati të Zotit, si kur surja e Nahl. Ledzojët të shpia, duke e pas me vetdije, se këtë surë dhe të ledzoj, duke i shikum në metet Allahu Gjellë Gjellalu. Surja 16. Ledzojët të shpia dhe shiko sa begati në ka përmen Allahu të bare kjo e tjene. Surët u Nahl. Andaj e ka përmen dhe emrin Rauf. Emrin e e but. Nëse na mundson Allahu xhela do t'i përmendë disa prej ajeteve të kësaj sure. Pastaj ka ardhur sura Hajj, ajeti 65, Allahu te bareke ve teala, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Vërtet Zoti jon te bareke ve teala, Allahu është me njerëzit rauf edhe rahim. Gjithashtu në surën Al-Hadid ka ardhur ajeti Zotit te bareke ve teala, ajeti 9, huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa inna Allaha bikum la raufun rahim. Thetë Allahu Gjellu Ala, është Allahu a i cili ja ka zbrit robit vetë, Muhammedi s.a.s. ajetet e qarta të Kur'anit, li u khrigjekum, që t'ju nxjerë me ato ajete nga rësira drit dritës, vërtet Allahu është me juve i but, rauf, rahim. Këtë janë dhezër për ajetet se në kamarmen djetarët në këtë kontekst. Tani, i kthejmë i fjalëve të ulemave, pasaj vazhdojna me porositësat, mund t'i nxjerim nga kjo emër i Zotit të bareke, u atjana. Thot Ebu Ubejde, njërë brejtjetarëve të muslimanëve, qëfar është rauf për Allahun të barek e vëtjara? Kanë thanë, rauf e rakkur rahme. Ma e ambla mëshir, i thërë rafe. Për rauf kushë, kur di kushë e i mëshirë shëm, ama edhe shumë i but mëshirën që ka jem, i thërë rauf. Ka arë përshemë nga pozia e Ka'b ibn Malik, El Ansari radiallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë poezi: nuti'u nabiyyana wa nuti'u rabban huwa ar-rahmanu kana bina raufa. Ka thënë poezi ka Ibn Malik, ka thënë ne i bindemi pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i bindemi një Zotit huwa ar-rahmanu, ai është Rahman, me neve është i but. Me neve është i but. Kjo është për poezive që ka ardhur nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fadi ibn Jeriri në komentin e fjallës Allahu të barë kjo e tala, inë Allah e bin nasi lera ufur rahim, thot Allahu Gjellë Gjellalu është me ropë të ti dhu rafe, me butësi, i trajton me butësi. E rafe qka është a'la ma'ani rrahme, do me thanja ma e lartë e rahmetit është rafe. Kur mërin rahmeti kulmin i thënë rafe, kur mërin rahmeti kulmin e vetë i thënë rauf. A kuptove tani? Thot Ibn Jeriri, wa hiya amatun li jami'i al-khalqi fi ad-dunya wa li ba'dihim fi al-akhirah. Thot Ibn Jeriri rahimahullah, thot ra'fa, emri Allahu ar-Rauf, është e përgjithshme për këtë krijesat në dunja, e veçantë për disa prej tyre në ahiret. Pra prej bucisë Allahot përfitojnë shumë prej njerëzve në këtë dunja, dërsa në ahiret përfitojnë vetëm besimtarët, Allahot në përfitojnë. Kjo është prej asoj që ka përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vezër, ka përmend djetarët fjalët e shumëta rreth emrit Allahot të barek e vëtala Ar-Rauf. Thot el Hulejmiju, thot fjalë Allahu Gjeli Gjelalu emrit i Rauf, do më thanë, et tesahulu ala ibadihi, është trajtimi me të lehtë ndaj robëve të tij. Duke mos i bartë, apo duke mos i ngarkuar me ngarkesa që s'mund t'i durojmë. Andaj e gjenë, se kur kanë kudret, u a bën farz diçka e cila kur ju humë kudreti, u a zvoglën. Për shembull, Allahu Xhelel Xhelalu kur ka ujt ka urdhëruar me abdes, kur s'ka ujt ka urdhëruar me tejemum, kur s'ka as tejemum, ka thënë falë çyshje. Kur je i shnosht ka urdhëruar me fal në kam, kur je i dopt ka thënë ulo, kur smunës ka thënë shtriu. A kuptove? O nuk ka një farz i Allahut, që kur e gjen rrethanën e fortë të robit e urdhon. Bie rrethana e robit, bien edhe farzi Allahut te bareke ve teala. Anadot el Hulejmiu, fjalë Allahu Xhelel Xhelalu, emri i tij Ar-Rauf, është se në të gjitha trajtimet e Zotit ndaj robit e gjenë në buci, si në krijim, si në shëriat. A dhe ti e gjenë Allahu se nga ka kriju në forma shumë të buta. Shumë, si në mos një riu, dhe zërë. Si në mos një riu e cila krijesa me përcosur, Allahu të varë kjo e tëra, e gjenë se Allahu ka bëhë shumë djeshëm, dhe zërë. Gjithë shka rrëth një riu të është për sigurinë një riu. Por shemë, ne kemi përmenë se Allahu Xhelal ka bojë gërësirat mos të ndjenë harmoni me njerëzit, kjo për bucijës të madhët Allahu Xhelal. Se s'kemi mundësi mushti me luana. Por Allahu e ka mposht, apo e ka largun nga gërësira, dëshirën me nejtë nga të njerit. Apo? Nërsa njeriu nëse dëshiron me e izolu e gërësirën, ja ka mundësue, me kudretin e intelektit. Nga ona tjetër i ka ofru Allahu shqisa, dhe këto shqisa e ru njeriu. E din, për shembull, kur janë nisë me zbrit temperatura, kje e mërdash me njëherë. Apo, syri reagon nga gjërave që e dëmtojnë, veshë reagon nga gjërave që e dëmtojnë, hunda reagon nga gjërave që e dëmtojnë, ekshumat, gjdo organ reagon shpejt, apo, reagon shpejt. Përveç kur vjen urdhë i Zotit Gjeli Gjelalu që diçka të pezolohet. A në dhët el Hulejmiju, Allahu Gjeli Gjelalu në të gjitha trajtesat, me robin ka qenë Rauf, i but, subhanehu, wa ta'ala. Kjo e vizetat që ka përmejnë djetarët në këtë kontekst. Tani, në ngellet ta kuptojna dalimin mes emrit Rauf edhe Rahim. Shumë i but edhe Rahim. Ne, kër e kemi marë emrin Allahu Gjellual Ar-Rahman. Fillim. Kër e kemi marë emrin Allahu Gjellual Ar-Rahman, kemi thanë se ndër emrat më të mëdhejt Allahu Ar-Rahman. Andaj gjithë surë e fillon Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apo? Në Kur'an e gjejmë Allahu gjitha thot Udu Allahe o vidu Ar-Rahman. Thirne Allahu o Allah, apo thirne Ar-Rahman. Apo? Dhe emri Ar-Rahman është nga emrat e lartë të Zotit të Barek e Vëtjale. Dhe e gjejmë se Allahu kërë e përmen arshin, me cilin emrë e përmen Ar-Rahmanu alel arshin. Rahmani mbi arsh qëndron. Pra e ka vequ emrin Rahman mbi arsh qëndron. Çka thon Jabbar al arsh, Qawi al arsh. Jo, Rahman al arsh. Pra emri Rahman ka një veçori të theksuar në emrat e Allahut te bareke ve teala. Atëherë, si ka mundësi që me qenë Rafa, maja rahmetit? Ha? Djetarë kam pru disa prej shpjegimit se do t'i përmenim me lejnë Allahu te bareke ve teala. E para dhe zërë kanë thonë rahmeti është më i përgjithshëm, nërsa rafe është më e veçant. Cila është e përgjithshme e rahmetit dhe e veçantja e rafetit? Pra cila është e përgjithshme e mëshirës dhe e veçanta e butësijës? Kanë thonë, ndodhë që rahmeti me ardhë me diçka e cila lëndon, nërsa rafe nuk vjen me diçka që ka lëndon. Si për shembull, Allahu që mundet me mëshiru robin të e sprovua. Apo? E sprovon, e mëshiron. Kur është të sprovu, dhe mrena kësaj ka mëshirë, nuk thuhet rafe. Nuk i thuhet e ka kap rauf. Pa e ka kap rahmeti, sepse funin e ka rahmet. Ama tash është mbela. Apo? Andaj pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë hadith. Meditone këtë hadith. idha kane fi rregjuli salabeten, fi din. Nëse njëri ka shumë fe, shumë devoshmëri, Allahu ja shton sprovën. Nëse të njëri ka malikësht është, Allahu ja zvoglën sprovën. Tani, daje këtë hadith. Njëri ka shumë fe, ja shton sprovën. Shumë fe, si i bije me sinonim tjetër? Shumë rahmet. Kënë njëri jeton shumë me Zotin, sikur për nga Meri s.a.s. Ebu Bekri, Omeri. Forca e fejes këtyre, qysh për kthehet, se Allahu shumë i ka dasht, andaj u ka dhënë shumë fe. Ka në tjetër thot Alayhi Salatu Wassalam, atë që Allahu Xhelalu jep shumë fe, edhe shumë sprova i shlën. Si lidhët kjo? Se asë fe sa ka, asë që më shiron në përmjet sprovave. Për në mërija i Firdevsi Ala, Allahu ja banë sprovat e mdoja. Nëse e ka midis, midis, nëse e ka në qosh s'ka bini arë të dera gjenetit, sprovat i ka të lejta. A e këptove? Mirë. Djetarë kanë dhënë, sprovën këtë hadith është rahmeti Allahot. Po pse është lidhë me sprovë? Sepse kanë thënë, shikojt tani, shikojt për dalimi. A të shikojt dhe zërë djetarët e muslimanë. Kur detalizojnë, shkojnë, skajnë matë fundit. Deri ku mundët më shku, ta ka të njeri. A të është, kanë pru loj argumentesh, por me akaldzu se dalon rahmeti me bucien rafe të Zotit e Bareke Vëtjana. Kjo është e para. Dhe më dhënë, ndonë Allah me sprovu dikan të e më shiru, edhe ka disa prej begative të cilat në të s'ka fare të lashe. Për shemull tjetër, thot i bën kajim e ljuzije. A është i badet me flet me grujën? I badet. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kur njëri prej juve bën marrëdhënie intime me grujën e vet, i shkruhet Allahu xhelalu ala, shpërblim. Thanë ja Rasulullah, si ka mundësi njëri prej neve me kry nevojën e vet, lezetin e vet, ati më shkujtë se vap, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, po nëse on zina, ai shkuhet gjuna, po, atar tha e kundërta. Thotë ibn Qayyim al-Juzeyni, çuki ibadet. Çuki ibadet, me flet me grujën. A dalon me ibadetin në kohën e dimrit, a carë me një njeri i cili ka morë abdes dhe ka dalë me falë sabahën. Ky ibadet. A dalon? Dalon shumë. Me flet me grujën është sevap, po së është si kjo. Njani, për shemë, dhe banë një vepër të madhe. Njani falët tanë napën namaz. A ibadet? Është ibadet. Tjetëri e banë një ibadet tjetër. Apo, shumë njani a pasanik, jep sadaka. Kjo sadaka, është i badet, është i badet. Me njani cili për shemull, e ban një vepër shumë matran, janë dyat i badet. Apo, mirë po dalojnë shumë. Andojnë dë njëherë dhe Allah e mëshiron në dikan me emir Rauf, po edhe jam mundëson me fitu pa e prej eksprova, për një urci që ka edhin Allah. Dikan e sprovon e mëshiron, ama e prej eksprova. Por shemull, dhe zë. Në mesin e sahabeve të pejgamberit s.a.s. ka pas i rrisin e kon pasanik. Pasanik, së shmue, edhe ndodhë për shemë dhe s'ka dalë luft, dhe ka qime pozit të pejgamberit s.a.s. Apo, ka ndodhë njëri e kon fukara, o shmue, ka dalë shpesh luft, edhe ka pas shumë vështirësia. Se, sepse ne nuk e dim në thelbë si trajton Allah u gjelora robërit. Dhe kjo është prej gjërat se nuk ka mundësi dikush me zbulu sekretin e kësajna. O shikur me dhamë pse ka Allah e ka bo njënin të kuq, njënin të zi, njënin të balë. Shënë e zbërë, ti së mundës me zbërthi këta. Pse ka bo pasanik, pse ka bo fukara. A me ka në ndjetarët. A rahmeti është imbështjelt me sprova, ndërsa rafeti është gjithë mund imbështjelt me buci. Kjo është prej gjërat se ti ka përmen ndjetarët në këtë kontekst. Argument, prej argumenteve tjera, prej dalimeve, në surën Nur, ajeti 2, Allahu Gjellë Gjellaluhu e përmen një penalti shëriatike, një dispozit pas një akti të shëmtuar të njëri, hajduti. Apo, Allahu Gjellë Gjellaluhu thot, zbatone dispozitin Allahu të mbita, pas të qëpar thot, wala të khudhkom, bihima, rafetun, fi dinillahi, qoftë të zinaqari, qoftë të hajduti, qofte kriminele, qofte si cili që ka zbatohet një penalti që e ka zbatu për nga mëri sallallahu aleyhi sallam. Thëtë Allahu të barek e vëtana, mos t'ju kap juve në fen e Allahut gjatë zbatimit të kësaj dispozite ra'fetun. Ra'fe. Pse ka thonë ra'fe? Ka në djetarë. Pse s'ka thonë rahme? Pse s'ka thonë rahme? Shkëllë dhe djetarë, kërë studiojnë një ajet. Dhe kjo është prej intelektit larë që i ka spurnizu Allahu të barë kjo vëtarë. Kërë lezën ata një ajet. Në fjallorin e këti djetarit egziston një grumbull i madh fjallës të fjallorit të gjuhës arabe. A i kërë lezën ajetin. Thotë, supozot që këtë ajet, që këtë fjallë, ti shkon fjalla tjetër. Sirri, e supozon, e ikë ndronë, dhe e shef se zgjedhja e Zotit të kësaj fjale është me urësi. Lezoj e këtë ajet, hapa atje, surën 24, ajeti 2. Allahu Gjellar të regon për një dënim, dëshkim të kësaj bote. Dhe Allahu Gjellar këtë ndëshkime i ka qujnë shumë ajete rahmet. Por që e murëm në surën El Bakara, ku Allahu Gjellar tha, aj që vrat njeri vritet, aj që prat dorë pritet, aj që apa një dënim, duhet i njeti, apo, me fejnë e Zotit Gjellalu, kur ka gjikat islame. Dhe kitë këta e qujtë Allahu Gjellar wa fil kisasi hajatun. Dhe në marrën e hakeve të barabarta sipas shariatit ka jetë për juve, jetë. E shiko këtu Allahu gjithë çfarë tha. Kur t'ju të zbatoni këta, mos t'ju kap rafe, bucia. Pse s'ka thonë mëshira? Ka ndonë djetarë sepse kjo mëshirë. Andë s'ka thonë mëshirë. Sepse kjo mëshirë. Pra, zbatimi i ligjeve të Zotit është mëshirë. Skena do këtë keqe, për t'i kanë. Mirë pa jo mëshirë? Apo, kur marrë kështu sot. Kur për shembull ta zojmë. Dikush e kap një kriminal. E kap rrugës. Osh nis me bë planaj me vrar. Me shkatru, me dënu, edhe kapat. Gjatë kapjes përdoret mbi ta lloje të dhunës që zdorzohet lehtë. Nëse ti e largon planin e këtij kriminali, se di çka sa do dosh me bëj. Kur e shek këtë çka e kap, edhe të kapurin, çka thu? Me talirojeve? Shumë kese ka kap, apo? Nëse ti e di planin e këtij, çka thu? Ne ta shtrëngoj më shumë. Pse? Pse thuni ta shtrëngoj më shumë? Se thu, po ki pas ka plan, ala më të ketë se sa, ky çka të kap. A e kuptove? Andaj për shembull Allahu xhelalu ala kur i kaprua dëshkimet në Kur'an, çfarë thot? Thot mos ju kap juve butësia, se kjo rahmet. Mos ju kap juve butësia, se rahmet. Se nëse trajtohet njeriu vetëm me butësi, edhe në gjatë gabimeve, çfarë ndodh njeriu vëzër? Prishet. A e kuptove? Andaj kanë thënë dietarët, dallimi mes rahmetit edhe rafes është se në rahmet ndodh me ardh diçka e ith, ndërsa në rafe ndodh kur me ardh diçka e ith. A e kuptove? Andaj kjo është për gjërat e sa ti kanë përmendur dietarët në kët kontekst. Gjithashtu vëzër, kam përmend djetarët se prej dalimeve në mes rafes edhe rahmes është se rafe është kur njeriu e shion më të mirën e rahmetit. Më të mirën e rahmetit kër e shion e merë rafen. Për shemë, kam në djetarët sikur gjenneti dhe lezër, kur t'i e njeriu në gjennet. Allah në mosof dhe në babë banor të ti. Atje vëzër, a ka mundësi njeriu me thanë, për shembull, në hijen e rahmetit, këtu me psu diçka vështirësia? Jo. Jo. Shembull thonë djetarë, në këtë dunja, ushimi është begati, është begati, se e ma trupin. Po prej pasojeve të këti ushqimi, nga ligjet e kësaj bote është edhe shkarkimi, jashtëqitja. Jashtëqitja është, mundema është, qëtësi është qëtësi, po në proces ka mundim. Ki mundim a rahmet, është rahmet. A, në këtë mundim a ka rahmet, ka rahmet. Kur përzijet ushqimin dhe nërvatjen për me da një pjesë e me mbet një pjesë, a që kjo rahmet, është rahmet, sepse është prelizit dhe saj bote. Tani, ku dalohet rauf nga kjo, në gjenet han, këtë proces e ka hekret. Pse? Sepse është, ka qenë këtë du një rahmet, atje s'duhet hiqë. Se është maja rahmetit. Pra, njeri ju han, furnizohet, konsumon dhe nuk djerë kur gjo. Pse nuk djerë kur gjo? Sepse nëse i shkon e nxjermja, nëse i shkon dhe zë kështu, së bëzojna. Nëse ne, para që ka edhim prej gjenetit, prej se i ka të mira që s'ka mu parfitiruar. Supozon gjenet, si, kish vazhdu ligji i metabolizmit sikur në këtë dunjo. A i shkon një pjesë e mundish me gjenet? Po. Se ka shumë në hongër, po ti kur e ti se du të me shpraz, ta mërkohën. I shkon i kufizum të haje. A e kupton? Po që më të sot t'in këtë botë, mund me dikush me ta pru një sofër shumë të madhe. Me ta mush dhomën me mishë, me pejme, me perime, apo. Por ti për shkak ligjeve që ka i njef prej vetë vetës tane, që ato funksionojnë të ti, ti shka dhu, këto shumë të mira kana, po i ha për 5 mujë. Pse për 5 mujë? Se mi bom i hanë për një herë, ose des, ose mejt në vojtore, e kështë më radhë, apo. E Allah u gjelluara, kër e ka mëri kulmin e butësijës në gjenet, e ka e këtë proces. Për qëfar? Se të kalon shumë me hangër, me bom e ta vazhdu procesin, ti se në ha. Andoj për nga mberi a.s. ka thonë, djerësa e njeriut është atje misk. E djerësa është misk. Pra, ti hanë, djeso është misk. Që me t'li me parfem. Apo, që t'kesh mundësi me vazhduhe. Andoj ka thonë, s.a.s. epshi i banorit të gjenetit, instikti, epshor dhe konsumusi ti zndalët. Pësë zndalët? Se ja ka hik Allahu shumë për proceseve. Nësë është kulmi i rahmetit i cili është rafe. A e kuptove? E lusë për Allahu në gjelohat që Allahu në banë prej banorëve të gjenetit. A në kjo dhezë prej dalime që i ka mërmen djetarë në këtë kontekst me këta mjaftohemi. Prej gjurëve që duhet i kuptojnë dhezër nga emri Allahu në gjelohat Ar-Rauf është e para dhezër është Allahu në gjelohat askujt nuk e humë vejpërën. Në surën Al-Baqara, ajeti 143, Zoti Onë të Barek e Vëtala, në ndryshimin e Qibles, në ka lajmëruar se asë njeri mos brengosët kush do të qofë aj, se Zoti ban zulum. Sepse zulumi, vëzër, qëfar është? Zulumi është nevoj e njeriut për të plëcu një epshtina me dhunë. Pse me dhunë? Sepse dikush i reziston në ta. Tiranën, pse bojnë zulumë, vezër? Se e din, se me for, se me dëshirë së një mërë dikujna. Për shembull, për mu bo dikush miliarder, a e di se du të me shkelna për qafat e njerëzve. Si kur tja u kërkon atë një me vetë dëshirë, ato se a japin, anda e përdor dhunën për me e plëcu epshin e vetë. Allah s'ka epsh, s'ka të kanme, dhe nuk du të dikujt mi amur me dhunë se e tëra është e tina. Anda s'ka nevoj me bo zulumë. A kuptove? Për njeri, bën zulum se ngon dikush. E pse ka nevojë Allahu xhela me bën zulum kur këtë ngojnë? Andaj dietar kan thon Allahu xhela në emrin Rauf na ka qetësuar se gjitha veprat shkojnë në drejtësi. Sjet kur gjapo paguajt. Andaj Allahu xhela surën Zelzela e ka përmend wa man ya'mal mithqala dharratin. Ha. Kush punon mithqal rat e kanë pas njësinë mace më të vogël që ekziston. Ndëse e përkthejnë një kokër, elp, ato janë vetëm sa për ta përafru. Për ndryshe, në komentin e ulemave që farë duhet, arap, mithkale, dherra, kujt i thojnë? Ato se kanë mëni, qelizën, atomin, përbërjen e mëtim të qenjeve, nuk e kanë mëni e. Ato kanë full me asë ka e kanë njoftë. Qenjen më dhugër që e kanë njoftë, i kanë thonë mithkalu dherra. Një copë e kokërës, një kokër e elbi, kur coptohet ajo, qaj copa ma e vogër, këtë thonë mithkalu dherra. Një copë ma e vogër, që ka mëjna me da nga kokra e elbit. Allahu Gjelluala, ju ka folë arabe me gjunë që ka kuptojnë ata. Pra në njësin më të vogër, që ka egziston matëse, nëse një kush e ka gjujt një kajrë, në janë zjerëna. Një njësin më të vogër, qërë që e ka bon, në janë zjerëna. A ka dojtësi më shumë se kaqë? Njësia, ma e vogër, që ka egziston, kajri, një busqeshë diku që e ka dhonë, anë e ka nënë djetarë, në gjenem, qafiri që him, përshka kufrit, krejt veprat e mira që e ka mboj e lecojnë e zapin. Kufri e ka shtin gjenem, po veprat e mira e lecojnë. Andaj ka thonë pengamberi, unë sallallahu alaihi sallam, se Ebu Talibi e merë dënimin matë lejt që e egziston për qafirave, këtë gjenem litë. Se më ka një muë. Do shë mbet në zjarë përshka kufrit të tina. Andaj, pre emrit e Rauf, ne e kuptojnë vezër, se Zotë i unë të bare kjo e tjala, nuk e ndonon asnjë njeri dhe as kujna për para Zotit nuk do t'i mungon një vepër, qofta jo e vogël, qofta jo e madhe. Kjo çka të bëndë, zonë? Kjo të bëndë më qëtësua. Për shemë, njerëzit kur dalin sot vëleze para gjikatave, para logarijave që japin këtë dunja, pse egziston të ta frija? Pse egziston të ta frija? Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyyah në librin e tij Ighathatul Lahafan, thot, i madh është ai, Allahu Gjellë Gjellalu, para të cilit njerëzit i tutën drejtësisë së tij. Ndërsa krijesave njeriu i tutet zullumit të tyre. Do njerëzit vëzë pse sot i tutet me dal para gjykatës, para policit, para ushtarit, para llogarisë kur t'lip tatim, kur t'lip apo letrën ku e ki, ai e ke në rregull. Pse njerëzit kanë frikë për kësaj? Cila frika? Frika e djanshme. Frika se s'ka në rregull, edhe e dyta se bën zullum ai. Së të marrë me mëshirë, së të marrë me drejtësi. Të e ditë se përshimë njëzit janë zullum qapër nga natyra, të njerëzit kriot, se ti e di, sa janë zullum qapër, ti të qëtohet friga e madhe. Allah këta e ka lërguhe. Të unë e vështë drejtësi, ka. Apo? Dhe me këta dhe zë njeri u qëtësot. Sa Allah nuk e banë zullum. Andaj, ka nëmë për i sahabeve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah është më i mëshirshëm me robin kur ta shlojë këtë dunjë. Para me gjithë këtë mëshirë trajton këtë dunjë vëzër, henez i shtohet mëshira kur e shlën varr. Pse? Sepse e ka lënë vet. Keni pa vëzë njerëz për shembull kur e shohin dikën vet? Apo i shtohet mëshira. I shtohet mëshira njerëzve kur e shohin për shembull jetimin, e kështu me radhë. Po njerëzit që janë tamam, jo ato që mungon karaktera, mungon tabiata, jo tjetër. Po njerëzit normal kur e shohin dikën vet, lan u shtohet rahmeti. Pse? Se është i lan vet. Po para më në robi ku të mesën vet varr. Sa Allahu e trajton but. Allah në mundësofme nga trajtu me businë dhe mëshirën e tina. A në dhezë prej gjëra, se në kam përdojnë djetarë nga gjurë më të emrit, Allah u gjelluala, Ra'uf është e Zotë i unë të bare kjo vëtani i trajton robrit e tina, me drejtësi dhe me butësi dhe me rahmetin e tina. Kur jemi të fjallë, Allah u gjelluala në surën Ali Imran, se në cekëm më herët, dhe të këthejmë dhe njerë, surë Ali Imran, ajeti 30, thotë Allah u gjelluala, jo me të gjidu kullu nefsim ma amilet, min khairin muhdharan, thëtë Allahu të barek e vëtala, ditën kur gjdo shpirt, gjdo qenje, atë qka e ka punu prej khairit, do të gjenë muhdharan. Qa da më dhe muhdharan, ne e përdona? Hazër. Hazër dhe më thonë hadër, qeko, për para. Allahu thëtë gjdo khair, qka e punon gjdo shpirt, do të gjenë hazër. Wa ma amilet min suin, dhe atë qka e ban nga të këqijat. Pse e ka përmendur vëzër të mirën para të keqes? A thash, djetartë, kër lexojnë Kur'anin vëzër, kitë ta supozimët i morën. Por shemë këto, aje thotë, ditën kur çdo shpirt të gjenë atë që e ka punuar prej hajrit për para vetës, dhe atë që e ka punuar prej të keqes. Këta e kam dhe tjetër. Ditën kur çdo shpirt të gjenë atë që e ka punuar prej sherrit. Ka mu qëtu më kam. Pse nuk është qështu? Sepse Allahu Gjellë Gjellë gjithmoni ja për parësi khajrit. Apo, sepse atë dit njëri thot, një khajr be e kam, mësë më bandobi, Allah i thot, shua problem, kejti këna për këtu. Pastajt këqia. Apo, pastajt këqia. Pra numrohë njërë të mirën. Allahu Gjellë ja për parësi të mirëve, për para qia. Pastajt që fa thot. Te weddu lau enne bejneha wa bejnehu emeden ba'ide. Thotë Allahu te barek e vëtala. Dëshiron shpirti, qenja, atë dit, mes vetës dhe të keqës vetë me ka një hapsire largët punën që ka e ka bot keqë, dëshiron sikur kjo punë të kishmet këtë dunjo, të kishar me ta në akhirat. Thëtë Allahu gjelluara, wa ju hadhiru kumullahu nëfse, e Allahu thëtë uruju një pitina. Allahu gjelluara thëtë uruju një pitina. Pasaj thëtë u Allahu raufun bil ibad, e Allahu është i but me robrit. Ta një thamë dhe zë djetarë kanë thonë, si ka mundësi më mbledhë, ki qërtim, me këtë emër, Ra'uf bil ibad, dhe gjështë të thonë. Kanë thonë djetarë. Në këta jetë, Allahu Gjelluala e ka të reguar butësin më të lartë të tina. Cila është ajo? Kanë thonë. Në ka alarmuar para prakisht. Në këtë dunja, nga dënimi i ti, nga idhrimi i ti, nga ndëshkimi i ashpër i ti, duke na furnizuar me të gjitha mjetet perceptuese, duke na dërguar pejgamber me gjuhën më të thjesht, me Kur'an e me të gjitha libra që i ka zbritur Allahu te bareke ve teala, që njerëzit me vetmin qëllim ti largohen hidhnimit Allahu xhelel xhelal. A ka bucimat më se çka? Allahu çenia e vet ka hidhnim. Çenia e vet ka hidhnim. Kjo si bile, ta zbresim nivel njerëzor që ta kuptojna. Kur ti e ki me dikam pa tjetër mu takua, s'ki qare po mu taku me ta. Mirë po, ti donë për e ti hajrin me nëzirë, mësë për po shatë. Të mirën, mësë për po të keqen. Edhe dikush të thotë tyje, shiko, mu po më nervozuaj, prishu puna. Pritja e parë, sëla kish me qenë, si mësë ta nervozoj? Qysh mësë ta nervozoj? Sa është i më shirëshëm, sa i shkoni më shirëshëm që njeri, me ta shujtin letër. Që ketë fjallet mësë e përdorë para muhe. Që ketë vepër para mu mësë e banë, qëta mësë e banë, prej mu nuk shemë oti të këshia. Dhe, a ishtë ka furnizuti me menje, me kuptu e kështu me radhë. Jo, me menjen e Zotit, me atë njeri. A i shkon që ki njeri drejt? Po. Apo. Andaj, dikush ka thotë, mëse përdoj shketë fjallë para muhe, e merë hajrin tem, sa i shketë në kone mirë? Një me thonë, ma thjejtë, njëni me thonë, ti ja 500 euro në ditë. Shumë e madhe, apo? Nështë ti ja përkush, po, në përso pëzojnë. Ti ja 500 euro në ditë. Veç kur të mshifë që rrugës, që ma dorën. Në dhe mësë mshifë shtremë. Cëllë njëri nuk e banë, Allah. Me thonë, ti ja 1000 në ditë. Veç kur të mshifë shrugës, kur të mshifë, veç që e dorë, në mësë mshifë shtremë. Kish mi shku me hullum tu, katu ka përcijaj. Në gja që më dorën, beri parën. E më shumë dorën, beri parën. Allahu gjilë gjilë dhe, shembul Allahu dhe shme i larti. Allahu ne ka furnizu me mendje, me intelekt, filozof, ka bo, në kuptimin pozitiv të fjallë, ti manovron me trun, kalkulon, ban, thrafit ndryshme. Kitë kjo është dhunti e Zotit që ta ka dhonë. Të ka furnizu me zemër, me instikte, e di shka e buta, shka e mira, shka e hajri, shka e zherrit, e zeza, e bardha. Të ka qu për nga mberë, të ka qu Kur'an, hoxalar, djetar, shpjeguës, zvërthijës, dendetali ma të vogël, për qëfar, veç ti mështi bashkë dhe vepra shka i dhënë Zotin. Për shka që ti një gjendet. A ka ma buce që kash? A da shiko Allahu gjerë shfatët. Allahu ju alarmon për vetën e tina, Allahu i but. E pëso i but, se të ka thonë, mo, që të mësë e përmen? Që të mësë i banë? Mësë i thuj fjallë të kufrit, mësë i thuj fjallë të shirkut, mësë e banë zinojen, mësë u banë hajdut, mësë u banë i prisht, mësë u banë kriminel. Të ka lemruhe, të ka lënë imër, të ka lënë afat. A nuk u buci? Është buci. Njëni thotë, a s'ka pas mundësi ndryshe? S'ka pas mundësi ndryshe. Pse? Sepse qenja e Zotit nuk ndryshohet. Apo, qërë mund qenja e Zotit ndryshohet? Njëni thotë, a s'ka pas mundësi hiq mësë me kriju gjenemin? Për këtë temë dhe të fasmi të ateizmi. Në teistat kanë tonë qështu, a s'ka pas mundësi hiq mësë me kriju gjenema? A s'ban pa gjenema? E mi jo s'ban. Pse? Pse nuk ban? Sepse qenja e Zotit është e pandryshueshme. Çfarë do të thotë e pandryshueshme? Nuk i shkon Zot ai mos më koni fort. A e kupton? Prej cilësive të pandashme të një Zoti është forca. A kishmujt më kon Allahu xhelle xhelalu u para mendu me na paston Kur'an unë tutna. A është çaj? Nuk mund. Nuk i dhënona. Shajëm sa dushën, s'di mu i dhënum. A i shkon zot që ki? Së më kanë zot. Mi thonë ati, oj lop, digujnë api njerëzve. Ahmaki mi thonë, oj lop, më me pas, dhe një pare ndorë, ta jep, s'di. A më thujnë njerit ma? I shtot i dhënim, pëse? Më kjo argumenton që kjo një taman. Njëni thotë, që së pëgji pas i ajë? A të më kanë si aja? A e kupton ku ashtë ajo njerëzit? Dëmëk, që se pëgjiba ahmak? Mësë përdaj shqyqë, po jo vetë i të ka po të aman. Ti i dënosh, ti i dikura e mirë, këta e keqe, a bo. A mundë me paramenu Zoti? Ata shkatojnë, pëse s'ka gjenem? Se i bje më koni likësht, e s'murë më kona i likësht, ata ka kënu, që i dënohë ataj. Në shkëtë ati shka dushtim i thanë. Andoj është Zotë, do të flasim për këtë pjesë, te emrët Allahu Gjiluat se të vinë me goditje, me fuqi e kështë me ratë. Andaj ka mëndjetarët, na ka alarmuar nga vetja e ti që njerëzit që njerëzit i druhen e mos ta fitojnë xhenemin në rebelim dhe Zotit e Bareke wa Teala. Kjo vezë prej asoj që e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Prej gjerave të sati kam përmend djetarët në këtë kontekst, është edhe ajo që ka Allahu të Bareke wa Teala e ka furnizua robin në këtë dunja prej të mirave. Cilat janë të mirave, vezër? Çdo e mirë në këtë botë, vezër, është prej rahfetit, prej bucije së lartë Allahu të Bareke wa Teala. Unë tani nuk kam kohë nga se dëshiroj pak edhe me vazhduhe pjesën e Ibn Qayyim el-Juzijës të Sunen Lam në ligjëratën e kaluar, por së vetëm do t'ju referoj me ajete. Surja Nahl, kush mund me lexu kët? Kush mund me lexu surën Nahl krejt? Nga dhe nga dhe. Surën Nahl. Edhe leta mediton çdo ajet, sa e mire Zotit në qëti. E nëse së mund me lexu krejt, le ta lexojmë nga ajeti 7 deri te ajeti 18. Me lexu krejt më mirë, lexojmë nga ajeti 7 deri nga ajeti 18. Edhe këto këta ajete vesh mediton çdo fjalë, sa të mirën e ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Tanë do të bëjmë vetëm disa vetëra që mos të zgjeromi, lexoni ju të shtëpia. Lexoni ju të shtëpia edhe pastaj në hijen e kësaj na thu sa i butje o Zot. Sa i mëshirshëm je ti o Zot. Thellë Allahu xhelalu ala. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الله جل ثت نيو كم كريو وريو شم حيوانا حيوانات كافش بقتي تشيو ويا وماين تيشات بسوريت بليجت كيش كاكيني يومي بايت شفرته وتحمل أثقالكم Gjërat e ranat juve ja u bajnë ato kafsh. Deja, kali, gomari, anijet, e kështu më ratë. Në një vend, lem të ku në beligi, kur së një këshibajt ata pe ati ati. Ebo, ka dështë të tesha, lezer, sot përshemë në e normal, përdonim makina, vetura, e kështu më ratë prej mjetëve të avancura, sikur që të da përmenë, mëse Allahu Gjellu Alen Sur, Nahle ka përmenë këta. A këshin mujtë dhe një ardhëzë të ti, për shemë, sa ishtë dash, sa njerëzit duhet mu angazhu për me e furnizue vesh një shpit një njerit. Mësë me qenë maqinat. Maharët mësë me pasenë kuaj. Qyshe mërë ti pi Turqie një malë, pi Kine një malë. Abo, Allah u gjerë përmenjë këta. Kjo pri bucijës të malë, për amë, për shemë, një material me tonelata, prej ande i oqeanit, ka arë këne i oqeanit. Heke mjetin, me shka vjena jo. Qështë e bjeti? Ski kur qështë me pruhe? Allah u gjelëllot, kur së një këshë pruhe, mësme qenë kjo begatia Zotit e Bare, kjo e tala. Illa bi shekkil enfus, pos me shik, shka në vëzër, pos mu raskapit, mu dërmu në total, me bajt një diqka, për një vendit jetëm. Thëtë Allah u gjelëllot, inë rabbekum, Zotit juve është, lera uf, shumë i but, rahim edhe i më shërshëm. Gjithashtu vëzër Allahu të bare kjo tala kërë ka përmen këtë kontekst, nëse do të dikush a ka argument për veturat, për aeroplanat, është, andaj thash, surja Nahl, nëse në mundësën Allahu të bare kjo tala në njerë me e shpjegua, dhe me botë tefsirë, të ashojmë se surja El Nahl është surja në cilën njeriu nuk mundet mungo për i begative të moja që në ka dhënë Allahu të bare kjo tala. Ajeti 8, surja Nahl, Nahl 8, është ajeti ku Zoti Gjellë Gjellalu ka bo me i sharet se do të ketë krijime mbi modelin e kafshëve. Mbi modelin e kafshëve. Thotë Allahu Gjellu Ala, wal khajle, wal bigale, li tërkebuha, wa zine, wa jekhluku ma la ta'lemun. Allahu Gjellu Ala përmen kuajt, apo, i përmen kuajt, Zoti Jon të Bareke wa Teala, gomart, bikat, e ketë prej kafshësët, përdorën prej lopëve kështu me radhë që bartin, e lëvrojnë, e devet. Thotë Allahu Gjelluara, ju me to bani, ngërkoni, uazine dhe zbukuroheni. Këni bërë dhe njëzik, tash normal, pak e përdorin kalin, kjo tash vlenë për veturën, për para kërë anë hipë në kalin dhe zërë, o zbukuru njëri me kalin. Madje, i thojnë kalit khajlë. Në Kur'an i thënë khajl, kha, je, le. Khajl, qëka i bje? hajt i bjeq kur hec kështu me qalum, me kabadajlëk. E pse e kanë qujtë arabt kalin me domon atë fudullëku në njerit, se kalit ta kryon që ta. Kur t'i pëshin kali, të merë me veti krenaria, të merë me veti ajo lartësia, thëtë Allahu gjë, vezine, ju zbukuroni me ta. Dhe gjënë shafatash. O je khluku ma la ta'lemun, dhe Allahu do të kryon diçka që ka ju se dini. Disa për djetarët kanë thanë, kjo është isharet për kryimin e njajshëm të kuajve, si vetura, treni, aeroplanët, e gjithë ta mitët e reja që kanë dalë. Apo? Sepse Allahu Gjelluala ja ka përdojnë atyre kafshës e kafshët i kanë basë, o aje khluku ma la ta'lemun, shikoj atja, jeti 8 i surës e Nahl. Qëfarë dhe Allahu të bare këtë? Dhe aje kryon diçka që ka ju se dini. Po do të kryon diçka që ka ata që ka e kanë dëgju Kur'anin nuk e din. Aja ka pa Mercedesin e për kërës i diku? Nuk e ka pa. As Bilali. O ja ti e ke pa. Aja ka pa telefonin? O ja khluku ma la ta'lemun. Aja kryon diçka që ka ju nuk e shifni. Nuk e dini. Anda dhe zërë, surja El Nahl, Allahu e fillon me rafe, me buci pasaj vetëm numëron. Numëron prej begativit e cilat, tani nëse ne i përmejmi do të shojmë se në mërë shumë kohë, andaj shpesoj që të lezoni në shtëpit e juve. Prej dobive të emrit Allahu të bare kjo tala, Ra'uf është edhe se pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam është i cilësuar dhe i emërtuar me emrin Ra'uf. Pra prej emrëve të pejgamberi së sëndë dhe zërë është Ra'uf. Në surën Teube, ajeti 128, thëtë Allahu të barëke vë të ala, lëkat gjëekum rësullu min enfusikum azizun alejhima anittum harisun alejkum bil mu'minin e raufër rëhim. Thëtë Allahu gjëllu ala, juve ju ka ardhë një i dërguar, rësullun, min enfusikum, nga gjiri juaj, nga loj juaj, nga ajo që ka është si ju, enfus, sikur ju, azizun alejhima anittum. Dhe gjene këtë cici. Shumë ranohët ajo që ju mundon juve. Shumë i vjen keq për nga mberi së sellem kur dikush mundohët. Andaj, i bënkaj me gjëzije në komentin e këti ajetit dhe shumë prit detarën me harët, kanë thonë se haki maj madhë mas Allahu Gjellë Gjellaluhu që eksiston në nga njerëzve është haki njerëzve ndaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ska në dunja dhe zërë, që dikush mërzitet për dikan si Muhammedi së sellem për njerëzit. Apo, ska në dunja nuk eksiston, as nan, as bab, as... Kërkush se e do Muhammedi së sellem njerëzimin. Dhe shiko sa shpërfitirot fitira Muhammedi së sellem bot. Aja ma i mëshirëshmi që eksiston bot. A mundohen me ka dhu atës ajo kon, na, radikale kon, ekstremu kon. Dërsa aja u do kajrin këtinë më shumë se sa, se ata. Sot njerëz dhe zënë 100 euro mi adhanë, thotë shumë njëri butë, okej. Po një njëri që do me qëpëtu për gjenemi, sa i butë është taj? Një njëri që qanë para se me linti, sa i butë është taj? Andë kërë e takun për nga meri se më duke kajtë, thë njerëz shumë lapsi të kajtë, thë e më duke kajtë për vaznit e mi, thënë poshë, nashka jena, dhe ju një shok të mi, e më duke kajtë për ata shka s'ka në ardhë. Besojnë si ju, su më shofin muë. Ti tash, a kam për një nipë që ka më ardhë? Ska ndo është edhe për vladin tanë. Andaj, thëtë Allahu Gjelluala, azizun, alejhim, anittum, qka ju munon juve, atë munon. Kjo dhe zë nuk egziston pës në shpirtin më të mirë, i cili është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pas e ka thënë, harisun, alejkum, është shumë dëshirues i të mirës juve. Me mishë e me shpirë dëmë ju bo mirë, sallallahu aleyhi sallam. Në njeri maj mirë dhe zërë, vëtër tokës, skalan, sen, a munë i parëm dhe zërë. Mbretërit kërë të desin, lojnë tonelata ari. Hinë lezo, kërë kanë dekë, mbadje mbretit e muslimane. Kërë ka dekë, njësja pisi ka ra khilafeti në kuptimin e metodologjisë për nga mberike, s.a.s. Pite Jezidi, Jezidi biri Muawijes, Marwan ibn al-Hakem, Abdul Melik ibn Marwan, apo, e pasaj djemët e tina, Sulejmani, Walidi, Hishami, e pasaj vëzit. Kur kanë ndërë dhe zërëto, se kanë lanë? Shifra marramense. Në historit të tëre, vdeqë khalife në këtë vit dhe i la. Kaq kilogram altan, kaq kilogram argjen, kaq pare, kaq gra, kaq shpia. Numër i madhë, mos flasim nga ana tjetër, rombak të persian, kur kanë ndru jetë ato operandër të tëre, se kanë lanë pare? Dërsa Muhammedi s.a.s. kër ka ndru jetë dhe zër, ka ndru jetë me borgj. E ka pas një mburoj të lanë të hipotek të një hudi. Në shtëpinë e ti, kër ka ndru jetë, s'ka pas as një pasuri, pos një. Cila kon pasuria vetë me dhe zër? A e dini? Vesh një pasuri e ka lanë. Venin e vorët. Kaq. Cili njëri mbot ja do hajrin njerëzimit ma shumë se sa njani cili kur vdes kalon për vej e ti veç sa mu vorros. Kur cëllë mundet që ka që me lan? Hiq kur vdes njani leo borë pak. Le diqka. Mbrati tham ma shlajti. Po njani thish kur vdes leo borë. A i kalon veç ca metra sa mu vorros që ati. Kështu e Bubekri, kështu Omeri e kështu Mera. Dhe këto njerëzit vëzër janë maja e njerëzimit. Thotë Allahu Gjelluala. Harisun alejkum, a shumë dëshiruës i khajrit juve, bil mu'minin e rauf rrahim. E ndaj besimtarve është rauf, shumë i butë, sallallahu aleyhi wasallam, edhe rahim, edhe i mëshirëshëm. Kjo dhe zërë prej mësimën se një kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Dhe tani nuk e kemi në temën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, por se në këtë kontekst pasi u përmend emri Allahu xhelal ar-Rauf, dietar të ka përmend se aje është e murtuar dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam me këtë emër. I kthejmë vëzër edhe njëherë ta përfundojna fjalën e Ibn Qayyim el-Juzeyyis në raportin mes Tobës edhe Allahu xhelal xhelalu dhe faljes që duhet ta ketë robi në raport me njerëzit që ta përfiton, mëshirën, që ta përfiton mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kujti kujtohet ose kujt dëshiron leta vazhdojnë me ligjëratën e emrit e Tawab edhe El Afu që ta shef se ku jemi në kontekst. Ibn Qayyim el-Juzeyyi vëllezër e përmendëm se në Medarijus Salikin kur përmend si fitohet rahmeti, butësia, falja e Zotit, kjo varet nga gjurmët e njeriut në këtë botë. Si trajton njerëzit do trajtohet edhe ai. Si trajton familjarët drejtohet edhe ai përpara Allahut te bareke ve teala. Andaj tani mos ta përsërisim këtë kontekst, ta vazhdojna kontekstin ku e kemi lënë me Ibn Qayyim el-Juzeyyi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyi në Madarijus es-Salikin. Allahu jalla jalaluhu e ka urdhëruar robin, tani do të shkoj pak më shpejt që ta arrij ta përfundoj këtë tekst të Ibn Qayyim el-Juzeyyi që të jetë surja më e plot në fjalimin që ne filluam. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyi, Allahu jalla jalaluhu e ka urdhëruar robin që ta falënderojë Zotin. Jo për nevojën e Zotit, për nevojën e robit, nga se Zotit s'ka nevoja. E ka urdhruar me farze dhe e ka ndaluar nga haramët dhe e ka kërkuar që të ndihmohet me begatin e ti që t'i shmangët hidhrimit të tina. Dhe këtë kjo, për çfarë? Për shkak nevojës robit, jo për shkak nevojës Allahu te bareke ve teala. Pastaj e ka përmend, Ibn Qayyim el-Juzeyyi, se Allahu xhelala ka urdhruar robin që ta përmend shumë Zotin e vet. Që ta përmend shumë Zotin e vet. Fe gjaale nisjane husebe me nisjani lahi leh. Jo për shkak nevoje Zotit. Kur ti thu subhanallah, subhanallah, subhanallah. E zdo dikush, po pse të ka thonë Zotit me thonë subhanallah? Ibn Qayyim el-Juzeyyi thot, mës të harosh vetën, jo Zotin. Dëgjën, Madarijus Salikin. Në Madarijus Salikin. Thot, e ka urdhruar robin që ta përmenë Zotin, që robin mës të haron vetën, duke e përmenë Zotin. Sepse Zotit nuk i duhet me përmenë. Shka i duhet Zotit me përmenjë një njerit i cili ka linë me një datë edhe s'me një datë, edhe s'bohet hiqë. Shka i duhet kjo përmenjë? Shka i duhet? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyi, Allahu Jelle Jelalu, në surën el-Hashr, edhe në surën el-Tawbe, në surën el-Hashr, ajeti 19, në surën el-Tawbe, ajeti 67, e ka përmenjë se dhikri i robit ndaj Zotit është që robi mos ta haron veten, jo Zoti që ka nevojë me përmend ata. Ne bëjmë disa njerëz kujtojnë se unë po them subhanallahu subhanallahu, demak sikur jam ti bëu Zotit mirë. Se ti bëu ti Zotit mirë. Ti te majt veten. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyi. Dëgjoj këtë ajet. Nesullaha fa ansahum anfusuhum. Allahu xhela thot. E harruan Allahun, e Allahu bëri çata ta harrojnë veten. Sepse ekzistenca nuk duron një qenje që të mbahet dhe të mbijeton nëse aje e harron kryusin e vetë. Ki telefon dhe zërë ka sistemin e vetë. Mi a hek dikush sistemin, ki jetë një plastik e kotë, s'ka gjo kur gjo pisajna. Peshon disa gram për mbërlok, për mbetunin, kur gjo ma shumë. Po ja heki sistemin, nëse a jep sistemin, kushton 1000 euro. Kushtimisht. Apo, pra, është shumë e rëndësishme njeriu ta kupton se në këtë dunjo, po çkish nga sistemi, ai nuk vlen më. Jeni thotë unë e dini sistem tjetër, zvlen ti më. E në këtë dunjo vëzë, kush del pi sistemit Allahut, i cili është Islami dhe imani, ai zvlen më. Nuk bëhet një hiç. E por mos më bëni hiç, tha Allahu xhelalu ala, ha. Udhkurullahe dhikran këthira përmenda Allahun shumë që ju më si një hiq jo zote në surën të ube Allahu Gjellivara thot nesullahe fenesiehum e harruan Allahun e a i harroj ata e kur Allahu e harron dikan jo në kuptimin që i del nga ilmi por në kuptimin që nuk i kushton nënësi atina a mullet më dikush mi dha nënësi s'ka mënësi andaj thot i mënkaj me gjëzije dhe gjënë tani uar Allahu robin që ti lutët jo që i duhet po që ti jep pse në ka thonë lutëm ni dhe është Zotë Jonë Gjellë Gjellalu i cili nuk thot ku të lutër saba a mu lutët i pram as nuk ku të përgjithot balmo se mranove ma dje i dhënohet kur si lutësh a njerit lipe diherë në ditë të shef lipe diherë njavë të shef lipe për ditë të shef e vlad e ka, thot, bolmo, lem pak të marë frim. Apo, e vlad e ka, mëlqinje ka, e thot, rri pak, ndalu pak. E Zoti Gjellë Gjellalu është ai cili, sa më shumë që e lutë, qa që më shumë do. Këtë nuk është përse raporti me Zotin të bare kjo vëtela. Shikot, qëfar thot? E ka urdhuar që ti lutët, jo që i duhet, po që ti jep. Pas e thot, jeshku me jerhamuhu ila me la jerhamuhu. Ankohet të aj i cile e mëshiron, ankohet për ati i cile e mëshiron, të ka i cile se mëshiron. Hik njeri, pi Zotit të njeri. Pi kujt hik? Pi Zotit të njeri. Subhanallah i ladhi. Mledhe njerëzit bojnë organizata, gazetari, dokumentar, ankohet pi Zotit. Ankohet pi Zotit. Pse Zotit kështu? Pse Zotit kështu? Shkrum liber kunder Zotit. Shkrum liber kunder Zotit. Thot, pse Allah o kështu? Dhe një thot, ku janë këto libra? Çdo kush i cili lufton Islamin, dhe imanin, dhe Kur'anin, dhe Muhammedin s.a.s. Aja të luftu me Zotin e vetë. Realisht e të luftu kundër vetës, o të e mbyt vetën. Thot, i për në kajim, El Gjauzije. Wa jetë dhallemu mim me la jë dhlimu. I do këtë se i ka po zulum, a i cili nuk ban kur zulum. Wa jeda u me ju adihi wa jë dhlimu. In en'ame alejhi bis sëhhati wal afia wal mali wal gjahi iste'ane bin i'amihi ala me asi me bom i dhënë Allahu pare e shëndet e pasuri e autoritet ndihmohet me këto të mira kundër Zotit vet i ka dhënë Allahu pare a i hujum disko i e pa Allahu shnet a i hujum zina i e pa Allahu fuqi a i hujum zulum jo e ti ka dhënë këto për mi unishtru Allahu të bareke vë tjala thot i ben kajim el gjëzije e nëse ja mërt një itat shiko që isha njëri dhe, shiko, i bën kaj me vizijet, shumë e rëndësi, ta kuptojnë e këta. Ja jep parët, shnetin, kuvetin, një herë nuk thot, elhamdulillah. Mos falim, mos flasim për 5 kohë, për me në majtë sejtë dhe kokën, me thonë, o, zotë, sa më ke dhanë. Shiko që ishë ndronë këj, shiko që ishë ndronë. 50 vjetë ja le Allah pasurim, një herë nuk thot, elhamdulillah. Thot, o, in selebe dhelik, me po me jamorë, dhëllë mu të sëkhitan ala rabbi hi ve hu e shaki thot e me bo mi amor si nalë gjuha tu nërvozu me Zotin pëse ma mor po ti njëherë me nuk thave alhamdulillah 50 djetë i ka dhan pak me ta mor që me kini pa njëri 50 djetë ka shnet pak i bjeni grip thot ku më rame munot pëse më rame munot me e ka pëthelbin atje apo pak Allah u gjë e jam mërë disa komoditete mundohet mu anku e jam prish njerëzit spongoj e kështu më ratëse pra ja qëtë zotit zilija qka më ja qëtë zotit zulumin të di më në kajim El Gjozije la jesluhu lehu ala afjetin wala ala abtila nuk ndrejqet as me pare as pa pare mi dhën pare prishet mi amur pare të ankohet qish më ndrejqti në po njerë mi adhën shnetin a mos hëtë se nalët i mi dhën o ka dhën që mund me ta morë kur t'ja more, thot, pse ma mor? Po, ka zot t'i qish nëreqesh. A ki bati se një thot, me pasu me pare, bora shumë burri mirë. Jo, ba, je din që me t'i dham pare ti, do shta dhe përmysur ala ma keqë. Thot i bën kajim, El Gjauzije. El afjetu t'ulqihi ila mesakhiti, wal balahu yadfa'uhu ila kufrani wa juhud ni'mati wa shikayatihi ila khalqi. Thot, kur i jep e gjun e dhanëmja Zotit në hidhnim të Allahut, i jep Zoti, ki me këto një modë mi bo gjuna, e kur i amer e gjun kjo në kufr. Kjo është njëri, vëzër, kur gja nuk e knaq. Me pas fukarallok, thot kum roki fukarallokit, me pas pasuni suni fol ti për Zotati. U të unë kam fitu vetë zeqatë, se me dhonë zeqatë, në t'jabin zeqatë, në t'fitojnë ato që shkam fitu edhe une. Shqo që edhe di më në kajim e gjëzije. E ka thirë të dera e vetë, Allahu Gjeli Gjelalu u robin, fe ma wakafe alejhi wala taraka, thëmë me fetehahu lehu, fe ma arraje alejhi wala walegje, ersele i lejhi rasulehu, jede uhi la deri karameti, fe asar rasule, ve kale la ubi u nagjizem bi gaib, ve nakdem bi nesietin, ve la etruku ma arahu li shejin se mi'tu bihi, ve je kulu, khud ma raejte, ve da shejin se mi'te bih, fi talati shemsi ma juhnike an zuhali. Të një lezoha rabisht dhe zë përshka këharmonijës që e ka prujme në kajim e gjëzije në feliteti. Shikosh ka thot. Allah e ka thirë të dera vetë, robin, njerin. Ky nuk i afrohet derës. As nuk del para derës. As nuk e të troket derën. Pasaj Allah për i buscijës ti e ka qelë derën. E ka qelë a i derën. Edhe i ka thonë, hin. Allah nuk në ka mundun e me thonë, qelë ti. Qish me ditu nuk ka në gjënejt? Ja i ka thonë që unë të ka thonë. Rëdati, unë të kazoj, ta që për nga mërë, haqët kazon, krejtaj. Pase e ka qilë derën, dera është e hapë, ki nuk hi. Shqo dhe zërë, dera gjamiës, 1421 vjetë të konë në qelë, 1 vjetë në korona unalë, u që du njoja peshë, pëse e kanë mshelë. U 1400 vjetë të konë qelë. Edhe ata shka së falën, huan koqë, në po? Shka të më dhe zërë, dyrë të gjenetë njërë janë qelë, që shtash janë qelë, është edhe gjami është pasën. Allah mu se bafë kur mu mshelë. Po prapë nëse mshelët, të njështë gjenë që të shkës falë, dhe të se e kam shetë gjamiën. Apo? Njënë, qëka do ti? Me ta lënë qelë, nuk hirë. Me ta mshelë, se e kem shelë. Qëka i du lipë? Shkës ka do ti më në kaj me zhije. Ja ka qelë të erën e gjenetit, si. Edhe thotë, pse mu mështë më shtinë gjenet? E këni pati sa njështë, kush ka thonë ti se na nuk hinë në gjenet? O dera qelë si të hinë. Që gjamija qelë. 100 ditë ka përse ndo njërëzit që ti për gjamiën, kur nuk hinë gjami. Edhe pasaj thot, hoxho, pse ti ke thonë se kush s'fal namaz hinë gjenet? Po ku ka me hijaj? Ku do me hijaj? Që e ku e ka gjemi? Nuk hi. Ti veti të thonë se se më do hinë. Ti veti të thonë. Shiko shka dhe ti me në kaj me gjëzije. Pasaj e ka që për nga mberin. Zoti Gjellë Gjellalu. Për me e thirë të dera e gjenetit. Êshtë rebelu kundër për nga mberit. Edhe i thot për nga mberit. Nuk e shes parën qka e preki. Për një fitim qka përëntohet. Ateista që ka thojnë, kjo botë është kesh, ahiretja, borgjë, premtim, nuk e japë keshin për borgjë. Shemot, realisht dhe zërë, trektia në Kur'an, si bëhet me imanin, e japë dunjoja në kesh, se dunjoja kesho, e prejkti, për një premtim, shka se shef, këta mësë me pasë iman, kërkush të në banë, Allah në mëshë zemë në tonë me iman. Se nuk kërë lënë dhezër ti mi adhonë dikujt kesh, mërën këtë botë. Njënë i thotë, bëjemi 20.000 euro, nëse nësë i kena 20.000, bëjemi 2 euro, për 5 vjetë ti këthej 2 milion. Ha? Aj 2 milion jo premtim. Munët, munët, apo Bitcoin, lëviz, lëviz, bo, dhurull di ati. 2 euro, njëri, valla, dhëtë, di, prekshme, me 2 milion të paprekshme, cilët janë më të sigurta? Ate i sa thojnë, 2 prekshme, ma i sigur se ajo 2 milion ishka sprejkët. E ato thojnë, du njoja e prekshme, gjune e prejki, a hiretin se prejki, anda nuk ishet atë qka e prejki, për atë qka se prejki. Qiki njeri, që ishin gjenet? Se njoni me thonë, ku anë be gjeneti që na di shka me blejë, thonë, së në shë. A në njës nguroj me blejë gjeneti, vëzër. Pse? Se për shumë nësi i thu, ditikuj në qenë Mercedesi. Ojo, shef, i rëtullohet, ma, si ban tavaf. E, thot, në bolë qenë e blej. Ama kur ti i thu, dikujt, jetoj e jetën, në nënhijen e ligjeve të Zotit, e fiton gjenetit, thot, po ku anë gjenetit? I ty së një mundëso me prajka ti. Këtu o dhe zërbelaja njerëzimit. Qka thot i mën kajim e gjëzije? A i thot, nuk e japë unë atë qka e prejki, për atë qka më premtohet, pas e ka thonë. Dhe nuk e la atë qka e sho, për atë qka e kam ni. Dunjana e shohna, gjenetit e kena dëgju. Kështu flasin ata që ka zbesojnë. A e dhënë, po me muhabet, apo muhabet e xheneti. A dunjaja apo është e prakshme. Ne i themi, na ka mësu për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ajo e cila vjen ahirat o ma e prekshme se kjo bot. Është ma e prekshme se kjo bot, dhe zër. Për argumentet logike dhe kuranor dhe hadithë që ne kemi përmenë në vendin e vetë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja. Me gjithë këta, Zoti jonë të bare kjo e tjara, nuk ja kam shildelën. Prapë nuk ja kam shildelën, Zoti jonë të bare kjo e tjara. Që i ka thonë? I ka thonë në fund, edhe nëse je që si njeri, ma ke këthi shpinën, ja ke këthi shpinën për nga mberi, s'ke him derë, ma si ta kom qilderën. Apo? Merë kështu dhe zërë. Me e thirë t'injanin, për me fitu pare, me një organizatë, me një shpi. Edhe ja qilderën të uhim. I thurë një javë kia fatë, e ja ma derën qilë. Se arë që thurë, hajde, i thurë, hajde him. Ta mamë ti ta mshesh derën, a sosë ta fati, a i thë ta ka mundësi me him? Cëri a qenë? Të datë që një avena du të pritna? Apo? Dhe kjo ndodhe se në raportet e njerëzve. O, zonë, sa du të me t'lut t'ive? Ekshtu më ra. Shiko që ka të dimon kaj me qëzije. Me gjithë tha Allah, unë një ka kam shilderën. Që i ka thonë? Kur dhe që më vjenë pranoj? Që ta kushe ma vëzhe posë Allahut Rahmanit. Rauf. Ka thonë, Zoti Gjelluale i thot njerit, kur dhe që më vjenë, unë e të pranoj. Nëse më vjenë natën me të ube, unë e të pranoj. Nëse më vjenë ditën, unë e të pranoj. Nëse më afrohesh pak, unë të afrona shumë. Nëse më afrohesh një kom, unë të afrona tyje një hapë. Nëse më vjen të hec, vi të vrapue. Apo, thot, nëse më takon mua me gjunahe sa tërsia e tokës derin qiell dhe pastaj nuk më ke bë mua shirk, unë të pranoj krejt ato gjunahe me magfirat. I mloj me magfirat, me falën time. Pasat dhe i bën kaj me gjëzije. Robrit e mi më dalin kërshim me gjërat të mdoja e unë e i ruaj ata natën që të flenë rahat. Subhanallah i ladhi. Robi e ban gjunahin 5 orë natën edhe pasaj e zë gjumit të flenë gjuna edhe Zotë i shemë shpirtin. Ako ma butë se që kaqë? Të ndithën ban gjuna zinaqari edhe në fund flenë rahat. Zemra i punon, lukëthi i punon, qohët pi uj, ja ka rujtë Allahu komoditetin, do shta në klim, e kështë mëra. Kjo dhe se begatit mojët Allahu gjelluar, që ka do t'i përnkaj me gjëzije? Allahu i thotë robë, o robë, me gjithë ditën ti mdel kërshim me gjunahe, unë e të arrujt ti e shtratin që të flesh rahat. Ha, pasaj ka thonë, kjo është bezë për transmitimit e satë, transmitone dhe si adithe, mirë po më e vërteta është se, në saksin e tyre ka muabet, mirë po i përnkaj me gjëzije, i transmiton si të pranuashme. Thotë, Allahu gjelluar thotë, unë me insant edhe me gjinët jam në një problem të madhë. Unë e kryoj tjertë dëgjohën. Allah i kryoj njërzit, a jëngon shefin. Allah i kryoj njërzit, a jëngon dashnorën. Allah i kryoj njërzit, a jëngon këngtarën. Apo? Për nga meri ale i salatë e selam dhe zër, i thi njërzit për në gjennet, ata jëngon e blisim. Që kështë allot i mënkaj me gjëzije. Thotë, a erzu ku a ju shkeru si vaj, unë e japë rëzk, diku që të rithojnë faliminderit. A, thotë, mësë më konë firma e me vla, kem të mejtë kërkonë. Mëni me a, e para se me pas ti firma, apo, kush ka kriju ti, o, që ka tonë, këtë gjimdyrt me të zëtë ti lefdrosh. Allahu gjellovara, mësë ke firma e me, mësë ke shefjem, kur kush mësë ke, Allahu i pari është. Thot i mën kaj me gjëzije, thot Allahu gjellu gjellalu. Khajrin e zbras të robrit, e shërën e ngritin ata tek une. E të habbo bu ulejhim, bini ami o enelghani u anhum. Une munona më ju boj dashur atyre, me gjithë se së mduhëm. E ata bëhën të rejtër të une me gjunahe, me gjithë se ata nuk kanë për dikën nevoj ma shumë se muhe. Kjo dhe zërë është maja e raportit. Shiko? Ta di mën kaj me gjëzije, Allahu gjellalu thot, une njërësit së mduhën, kërjesat së mduhën, me gjitha të munona, ajde, afrojo, te ube, si jam falë 50 vetë, nisja, s'ka më gjëru kur, nisja, kombo 100 vetë gjuna, nisja, pranon Allahu, me njës t'i këfar, hadisa i Bukhari, për nga meri sëselim ka dhënë hadit, njëni pri njërzve, s'ka po kur kajrë, kër i ka ardhë vdekja, i ka mledhë djemë të vetë. ka dhe në djemë të mi. Une kur kajrë shkumë bo, as di me bo kajrë, zdi me adhuru Zotin. Ka dhe në kur dhesë une, ma mirë një trupin edhe e gjegni. Atë djegëmën e bani pluhën, atë pluhën e gjurin deti, ndo është ta pështoj për Zotit. Allahu gjelën e rinjallë, thot për nga mërë alai salatu selam, i thot Allahu gjelën i gjelalu, o, robi jam, pse e bane se ta? Që i thot? Ki njeri thot, o, Zot, pitutës, zdisha shka me bo, thosh, që ta gjurin deti, mësë pështoj. Allahu thot, masi mu ketut, hinë gjenet. Hadith sa i Bukhari, sa i Muslim. Vetë se mu ketut, pak mu ketut, i ka thonë hinë gjenet. A në shikosh ka thonë i mënkaj me lëzi. Allahu gjenet, nuk i du mina atina, a i thot, apo vjen mu bo mik me muhe, as i du shë atina. Ndërsa najna fukara për Allahun, a ban ma vonë, a bash 5 vakt, a bash, edhe që kjo haram, mërë ti si du shë Allahut, ti du shme lan haramin, por ti me pështu, joj. A në shikosh dhe i mënkaj me lëzi, shka thot. Allahu Gjelle Gjelaluhu e trajtojnë robin më matë mira s'ka egziston nërsa këshirë e robi që që këthen. Nërsa këshirë e robi që që këthen. Dhe pas taj ka vazhdu i bënkaj me Gjozi e Lezer me përmenjë dhe shumë fjallë prej fjallëve të mira në raport me robin dhe Allahun të bare kjo tala, kohë në kam barua. E lusë me Allahun Gjelluala që Allahut në banë prej të penduarve, prej atyre që i kthehemi Zotit Gjellë Gjellalu në çdo sekund, në çdo minut, në çdo hap të jetës tonë. E lusë me Allahun të bare kjo tala, që Allahut në trajton me emrën e ti Ar-Rauf, me emrën e ti Ar-Rahim, me emrën e ti Al-Afu. E lusë me Allahun të bare kjo tala, që Allahut çdo gjuna tonë, Allahut të ketë falë, çdo vej për të mirë Allahut në banë kabul. E lusë me Allahun të bare kjo tala, që Zotit Jon Gjellë Gjellalu musliman, kudi që Allahut të dihman, fukarat, skamnorët, nevojtarët, Allahut i mëshiran dhe t'imbulan, e kriminelet dërmit vetit i shpartalan, e kulu, kauli hadha, o estaghfirullah e li, o lekum festaghfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.